male charonheim at pohorga vamo grua gaun vinial sina shine signomer vamo grua gaun vinial sina shine signomer sina shine vanunek Farnach klonin sukoraim. Sina shina yuanu neki farnach klonin sukorai. Sina shina yatila sina lina Sina shina yatila sina dina furotia Iachruvichna sil klemikin alkorach Iachruvichna sil klemikin alkorach Glirum sem a hiel snadiki jari en hormi. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Thank you. Noc Muzycznych Pejzaży, wydanie 703. Witam wszystkich bardzo ciepło i serdecznie. Piotr Kosiński. Thank you. Początek nie mógł być inny, bo przecież w najbliższy poniedziałek Peter Gabriel i jego fantastyczni muzycy dotrą do Atlas Areny w Łodzi i tam właśnie koncert Petera Gabriela w ramach trasy rocznicowej związanej z albumem Soul. Ja byłem na takim koncercie, byłem w Pradze w październiku ubiegłego roku i przyznam się szczerze, że mam takie malutkie pretensje do mojego idola numer jeden, że czegoś na tej trasie wiosennej nie zmienił, bo z tego, co wiem, zestaw nagrań będzie dokładnie taki sam, jak właśnie jesienią, czyli między innymi w Pradze, a przecież repertuar Petera Gabriela jest tak wielki, tak wspaniały i obejmuje między innymi to nagranie, którym rozpocząłem nasze dzisiejsze spotkanie, San Jacinto, w którym jestem bez granic zakochany i to chyba mój ulubiony utwór Petera Gabriela, no to tak sobie pomyślałem, że może San Jacinto zostanie włączone do tak zwanej setlisty koncertu, ale z tego, co mi wiadomo, nie, choć pojawiły się takie plotki w necie i nawet jedna z początkowo opublikowanych setlist jednego z niemieckich koncertów San Jacinto uwzględniała, ale zobaczymy, może jakaś niespodzianka się zdarzy i Peter Gabriel akurat ten utwór zaprezentuje. Nie ukrywam, że na tym właśnie nagraniu szczególnie mi zależy, no ale co ja tu w ogóle narzekam, będzie fantastycznie, bo w Pradze było absolutnie rewelacyjnie od pierwszej do ostatniej sekundy. No a co tam się dzieje podczas bisów, to ja już wolę nie mówić. Peter Gabriel w najbliższy poniedziałek w Łodzi. I to był nasz początek numer jeden, a teraz początek numer dwa. Thank you. Here they come in all dressed in black, with a finger on the trigger. We're here to say what we think, now they seem to gain vigor. Some idiots are throwing stones now, time to get lost, you say. The crowd of guards is getting bigger, we're turning and running away. Against the wall now, then look to me. Your picture's taken for your own safety. I remember the last time in this room, I didn't think that I'd be here again so soon. Running, they got the license to kill. Początek numer dwa, czyli taka trochę spóźniona premiera, płyta, która gdzieś tam nam przepadła w ciągu pierwszych miesięcy tego roku i ostatnich poprzedniego. Ona zresztą pod koniec poprzedniego roku się ukazała. Debiutancki album niemieckiej formacji Ostalav. Płyta nazywa się Good Morning Dystopia, a jeżeli chodzi o ten zespół, to jest to w zasadzie duet. Duet, który tworzą Tobias Gebert, grający na gitarze, basie, klawiszach i śpiewający, i Leon Ackerman, grający na perkusji. Oni to właśnie zaprosili do nagrania tego pierwszego albumu Trójkę Przyjaciół i wspólnie zarejestrowali materiał na album Good Morning Dystopia. Nie jest to jakaś płyta roku, płyta wybitna, płyta, o której będziemy pamiętać za 10 lat, ale to kolejny sympatyczny przykład płyty w klimacie rocka progresywnego, w klimacie dawnych nagrań przede wszystkim grupy Pink Floyd, bo widać, że obaj panowie są zauroczeni Pink Floydem, no a Tobias Gebert, wokalista, to już momentami zupełnie jak David Gilmour brzmi, co tym bardziej podkreśla jakby to uzależnienie od twórczości wielkich Brytyjczyków. I na tej właśnie płycie wiele przesympatycznych nagrań, raczej stonowanych, melodyjnych, no ale to, które pozwoliłem sobie przed chwilą wyemitować, to prawdziwa perełka na tej płycie i zresztą utwór na niej najdłuższy, The Guards. No i tak się w ogóle zdarzyło, że dzisiejszej nocy sporo będzie takich długich nagrań. Można by to nawet nazwać taką nocą długasów. No i będzie jedna niespodzianka koncertowa, ale to w drugiej części naszego spotkania. Na razie dwa początki za nami, przed nami początek numer 3. I can't go outside. Any time of any day. Soon as I'm revived, thoughts take flight. Sometimes I'm dead inside. Sometimes I'm out of sight. Time when we're alone. początek numer 3. No i zespół, który oczywiście wszyscy bez problemu rozpoznali, bo Peter Nichols ma bardzo charakterystyczny tembr głosu. To oczywiście IQ z nowej płyty, z płyty The Road of Bones, która spotyka się z genialnymi recenzjami, a bardzo ceniony przeze mnie miesięcznik, niemiecki miesięcznik Eclipsed, uznał tę płytę za album miesiąca i dał jej 9 na 10 gwiazdek. Ja się naprawdę absolutnie nie dziwię, bo grupa IQ powróciła w wielkim stylu. Na dodatek wydała nowy album w dwóch wersjach. W wersji pojedynczej i w wersji limitowanej w Digipaku, gdzie na drugiej płycie znalazły się, uwaga, odrzuty z sesji do tej nowej płyty. No i właśnie przed chwilą wysłuchaliśmy jednego z takich odrzutów, podkreślam, odrzutów. Jest tu jeszcze kilka takich odrzutów, które z powodzeniem mogłyby się znaleźć na płycie podstawowej, bo są znakomite po prostu. Także jeżeli będziecie mieli okazję kupić ten album, to zachęcam naprawdę do wersji limitowanej, bo jest to absolutnie pełnowartościowy, podwójny, nowy, studyjny album grupy IQ. I to nagranie przed chwilą nazywało się Knucklehead, a że z każdym tygodniem jesteśmy bliżej występu grupy IQ na festiwalu Inorock w Inowrocławiu 30 sierpnia, to jeszcze tej nocy pojawi się jedno nagranie IQ. Pojawi się Długas, tak jak powiedziałem, bo to noc Długasów. Przecież pojawi się najważniejsze, najdłuższe nagranie z tej pierwszej podstawowej płyty nowego wydawnictwa, wydawnictwa The Road of Bones. I teraz w zasadzie chciałem powiedzieć, że przed nami początek numer 4, no ale może bez przesady z tymi początkami. Teraz pojawi się nagranie bardzo znane, choć może nie tym najmłodszym, bo pojawi się grupa Yes i to z płyty z 71 roku, więc już no, troszkę lat upłynęło od premiery tego albumu, ale oto w ubiegłym tygodniu ukazał się ponownie w wersji podwójnej na pierwszej płycie DVD-A w wersji Surround 5.1, a druga wersja to płyta Blu-ray Audio też w wersji 5.1 i dodatkowo do nich dołożona płyta CD z nowym miksem, miksem dokonanym w tym roku przez, no wiadomo, Stevena Wilsona. Te nagrania w tym nowym miksie rzeczywiście brzmią inaczej. Ja tak na pierwszy odsłuch to wydaje mi się, że nieco ładniej, że tak to określę, pokazana jest gitara basowa Chrisa Squire'a. No to posłuchajmy sobie, jak brzmi Yes z 71 roku, unowocześniony w roku 2014 przez Stevena Wilsona. To będzie kompozycja, która ten album otwiera. Nazywa się Yours Is No Disgrace. Sailing ship to nowhere, leaving it. the summer change to winter, yours is no disgrace. Yours is no disgrace, grupa Yes z dopiero co wydanej nowej wersji albumu Yes Album. Jeszcze kilka takich no, prawdziwych pereł rocka progresywnego z lat 70. zmiksowanych okulnie i zwyczajnie przez Stevena Wilsona pojawi się w tym roku. No i oczywiście natychmiast z radością zaprezentuje je tutaj podczas Nocy Muzycznych Pejzaży. Będzie Passion Play, Jethro Tull, będzie The Power and the Glory grupy Gentle Giant i tak dalej, i tak dalej. I będzie jeszcze Yes, ale nie wiadomo, który album. Ale wiem o zmiksowaniu, którego albumu Steven Wilson marzył, więc być może to właśnie będzie on. Oj, dużo tam muzyki na tej płycie, dużo, bardzo dużo. Mówiłem o Peterze Gabrielu, który w najbliższy poniedziałek nas odwiedzi w Polsce, no a już całkiem niedługo, bo 24 maja w Warszawie w Progresji i 25 maja w Krakowie w klubie Studio pojawi się grupa Airbag. Przylecą do nas specjalnie z Norwegii, dwa koncerty i do Norwegii wrócą, bo jak wiadomo Airbag koncertuje bardzo rzadko. Tym bardziej zachęcam do udziału w tych koncertach, bo nie wiadomo, kiedy następna okazja się taka wydarzy, że zespół ruszy z Oslo i poleci, pojedzie do kraju, w którym ma bardzo wielu fanów. Airbag, 24 maja Warszawa, 25 maja Kraków. A teraz dla nas, skoro dzisiaj długasy, to z płyty The Greatest Show on Earth, kompozycja, tę płytę zamykająca, Surveillance Part 2 and 3. far can I go? How much do I need to care? It all seems so out of place, so distant and cold. Is there a cure for all this madness? Is there a way out of here? Thank you.